कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है यारा ले नाल बहारा ने लाइफ च मौज हजारा ने एदा ही दिन सारे लंघ जाने आज दी रात सानू याद रवे नचना मैं सारी रात चक लेनी दुनिया फोटो ते खिच लो रहना कुछ नहीं हो याद कल दे सी जवाब सारे दे सारे बेबाक मर्जी है करनी साडा दुनिया ते राज नच लैण दे आज दी रात सानू नच लैण दे कुड़ियां दी टोली जदों क्लब विच आई आई आई देखदे ने सारे ना करती दुहाई आई आई मुंडियां दे पैरां थलों धरती हलाई डीजे ने बीट जदों क्लब च वजाई कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज वी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात अज दी है देखो रात जशन दी थोड़े बोते देखो गैंगस्टर फन दी गैंगस्टर्स मेरे यारा नू ना रोको वेरी जिथे मिले ओनू उथे टोको पैग पटियाला मीतरी वाला जिना मजे माशा को चिट्टा पावे काला गाली मैनु पई मेरी यूके दी फ्लैट है फ्लैट मैं चलोनी क्योंकि जट अज टैट है कुड़ियां दी टोली जदों क्लब विच आई आई आई देखदे ने सारे ना करती दुहाई आई आई मुंडियां दे पैरां थलों धरती हलाई डीजे ने आ बीट जदों क्लब च वजाई पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है मैं ता चीटे ते सूटे नू हाथ नहीं लौंदा दारू दियां गल्लां करो बोतल मकौंदा मैं ता सीधा साधा बंदा एवें चित पर जौंदा पर छोटी मोटी गल्लां उते स्टेटस नहीं पाउंदा सुनखियां बंदेरियां मेरे अगे पिछे पर यार मैं आशिक दिल दे सच्चे 10 सालां च कोई गीत मैं रिपीट नहीं हो कीता मेरी मशहूर केड़ी सोहणी मैं कदे चीट नहीं हो कीता यारां दे नाल बहारां ने लाइफ च मौज हजारां ने एदा ही दिन सारे लंघ जाने आज दी रात सानू याद रवे नचना मैं सारी रात चक लेनी दुनिया फोटो ते खिच लो रहना कुछ नहीं हो याद कल दे सी जवाब सारे दे सारे बेबाक मर्जी है करनी साडा दुनिया ते राज नच लैण दे आज दी रात सानू नच लैण दे जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है कोकलाची पाकी जुमेरात